Polska wzmacnia swoją niezależność energetyczną. PGNiG, marka godna zaufania. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 sierpnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pożeglowały po srebro. Agnieszka. Liczba ofiar śmiertelnych katastrofy kolejowej w Czechach. Zderzyły się dwa pociągi. Maszyniści zginęli. W Mińsku ruszył proces Marii Kalesnikowej. Białoruska opozycjonistka jest oskarżana o działania na szkodę państwa. Siódmy medal dla Polski na igrzyskach w Tokio. Srebro wywalczyły Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogarhil w żeglarskiej klasie 470. Jolanta Ogarhil tak podsumowała olimpijskie regaty. Ten medal to jest tak naprawdę spełnienie dziecięcego marzenia. Jako mała dziewczynka zawsze marzyłam o tym, żeby najpierw być na igrzyskach, a później wywalczyć ten medal. No i marzenie się spełniło. Polki zajęły 4. miejsce w medalowym wyścigu, wyprzedziły w walce o 2. miejsce w generalnej klasyfikacji francuską załogę. Złoto dla Brytyjek. Agnieszka Skrzypulec opowiedziała o sytuacji związanej z protestem Francuzek. Kiedy wracałyśmy do brzegu, podpłynęła do nas motorówka jury i powiedziała, że natychmiast mamy się kierować na protest. Nie wiedziałyśmy zupełnie, o co chodzi, tam nie zdradził żadnych szczegółów. Więc w tej całej radości na chwilę nam zrzedły miny, nie wiedziałyśmy, co się za chwilę wydarzy. Na szczęście okazało się, że był to protest Francuzek przeciwko Brytyjkom, a my miałyśmy być stroną w proteście. Mnie na tym proteście nie było, czekałam cały czas pod drzwiami i ostatecznie dowody, wideo i z trackingu wystarczyły do tego, żeby taki protest odrzucić. Polacy zdobyli już 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale. Ale te liczby mogą się niebawem zmienić, bo za kilkanaście minut finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego. O tym, jakim poszło, będziemy mówić na naszej antenie. Relacje także w specjalnym serwisie Tokio 2020, Polskie Radio 24.pl. Prawie 42 tysiące testów na obecność koronawirusa wykonano ostatniej doby. 164 dały wynik pozytywny. Zmarły 4 zakażone osoby, które miały choroby współistniejące. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że w szpitalach przebywa blisko 300 pacjentów covidowych. Mamy zajętych łóżek 292, 39 respiratorów. To jest dość stabilna liczba w obu przypadkach, no ale jeżeli będzie rosła ilość osób, które są zakażone koronawirusem, to oczywiście także będzie rosła liczba osób, które trafiają do polskich szpitali. I tak wszystkie badania i obserwacje, które otrzymujemy także z polskich szpitali, pokazują, że trafiają w przeważającej większości, prawie w 100% osoby, które nie są zaszczepione. A w pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Dwaj maszyniści i pasażerka jednego z pociągów zginęli w katastrofie kolejowej w Czechach. Blisko 50 osób zostało rannych. Rano 2 składy zderzyły się czołowo w okolicach Domažlic na zachodzie kraju. W miejscu tragedii pojawił się wicepremier i minister transportu Karel Havlíček. W rozmowie z czeską telewizją powiedział o wstępnych ustaleniach przyczyn wypadku. Maszynista ekspresu jadącego z Monachium nie zareagował na semafor i nie zmniejszył prędkości. Następnie nie zareagował na wyświetlany sygnał stój, po czym zderzył się z pociągiem osobowym. Akcja ratownicza wciąż trwa. Lżej rannym udzielana jest pomoc na miejscu wypadku. Osoby z poważniejszymi obrażeniami są przewożone do szpitali w Domažlicach, Pilźnie i Pradze. Czeskie służby wspierają ratownicy z Niemiec. W Mińsku rozpoczął się proces Marii Kalesnikowej. Jedna z liderek białoruskiej opozycji jest sądzona razem ze znanym adwokatem. Drzwiami. Marii Kalesnikowej i Maksimowi Znakowi zarzuca się m.in. działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego i spisek w celu przejęcia władzy, za co grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Maria Kalesnikowa jest znana z bezkompromisowej krytyki Aleksandra Łukaszenki. Rok temu na wiecach wyborczych występowała razem z ówczesną kandydatką na prezydenta Swiatłaną Cichanouską. Zarówno Kalesnikowa, jak i Znak po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich na fali protestów społecznych weszli w skład Rady Koordynacyjnej, której celem była pokojowa transformacja władzy. Zostali zatrzymani we wrześniu ubiegłego roku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. 77. rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w stołecznym Pałacu Blanka zainaugurowano konkurs fotograficzny poświęcony jego twórczości. Jest skierowany do uczniów. By wziąć w nim udział, wystarczy zrobić zdjęcie smartfonem, a następnie umieścić je w sieci oraz wysłać na adres mailowy Fundacji na rzecz Wielkich Historii, mówi prezes Fundacji Maciej Piwowar.

czy można być kibicem Bayernu i jednocześnie kibicować naszym? O, to jest pytanie. Myślę, że tak, a naszym kibicujemy niezmiennie. Czy wychodzi, czy nie, czy są medale, czy nie. A są medale i to nas bardzo cieszy w audycji. Trójka do trzeciej. O dzisiejszych występach Polaków i o tym, co przed nami w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut. Już za chwilę, proszę zostać z nami. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłamstw. A ja przecieram oczy. Nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz. Nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamieć mi cię w kamień. Nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz. Coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz. Nie mów nic. Garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy. Nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz. Nie pozwolę ci tak. Kwadrans po godzinie 13. Na bieżąco w audycji Trójka do trzeciej śledzimy Igrzyska Olimpijskie w Tokio i śledzimy występy Polaków. Emocje już za chwilę. Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Dzień dobry, witam cię Adamie. Dzień dobry. To już za chwilę. Młot mężczyzn z udziałem dwóch Polaków. No tak, a jest się czym inspirować, bo to 12 dzień igrzysk w Tokio, po tym wczorajszym dniu i czterech medalach i dzisiejszym porannym srebrnym w żeglarstwie. Chęć na medal polskich kibiców, no i zawodników wzrastają z każdą konkurencją. No szczególnie po wczorajszym dniu przecież, prawda? No właśnie, teraz chrapkę na medal mają kulomioci, zainspirowani przez młodziarki Anitę Włodarczyk i Malwinę Kopron. Teraz Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek zaczynają walkę w finale. Z pierwszym wynikiem awansował do niego Wojciech Nowicki. Wygrał kwalę z wynikiem 79 metrów i 78 cm. On widać, że ma luz, zdobył już medal olimpijski, brązowy w Rio. On nie musi, ale bardzo chce sięgnąć po złoto. Drugi brąz już na pewno go nie interesuje, a jeszcze bardziej medalu pragnie Paweł Fajdek. No to uczestnik igrzysk w Londynie i w Rio. W obu przypadkach odpadł w kwalifikacjach, a i w Tokio w kwalifikacjach było bardzo ciężko. No przede wszystkim tak nerwowo, co podkreślał, prawda, że bardzo paraliżują go takie występy na wielkich imprezach. Paraliżują go, a wydaje się, że to jest mocny psychicznie chłopak, jednak wydaje się, że to fatum, tak jak jest w przypadku naszych siatkarzy, którzy odpadają jak ścięte muchy w ćwierćfinałach, no to też jakieś tam słowo fatum koło tego nazwiska Fajdek figuruje i widać, że ma z tym spory problem. Natomiast są pozytywne sygnały, a są takie, że Fajdek i Nowicki w 2021 roku legitymują się pierwszym i trzecim wynikiem na świecie, przy czym w tym sezonie nikt nie rzucił dalej od Fajdka, a rzucił 82 metry i 98 centymetrów. No i najważniejsze, Paweł Fajdek dzisiaj spał. Spał do 13, lubi długo spać. Do 13 spał, kiedy zdobył mistrzostwo globu w Dosze, więc no może to jest dobry znak. Główni konkurenci dla Polaków to jest Amerykanin Rudy Winkler, Michał Kochan z Ukrainy i Francuz Bigot. W pierwszych trzech seriach Fajdek będzie rzucał jako 11, a Nowicki jako 7. Na trybunach już widzieliśmy, w ciemnych okularach zasiada Szymon Ziółkowski, czyli trener Pawła, oraz trenerka Wojtka, Malwina Sobierajska, Wojtulewicz. Na pewno się bardzo denerwują. Była już rozgrzewka na takim stadionie, który przylega do tego głównego. Tam mogli się rozgrzać mięśnie i też poczuć spokojnie, jak to koło, które symuluje to koło, które podobno jest bardzo szybkie, jak mówił Nowicki, i on to bardzo lubi, symuluje to, które jest na Stadionie Narodowym w Tokio, więc już mogą przywyknąć trochę do tych warunków, które zastaną na stadionie. Nie będzie publiczności, więc też nie ma tego wstrząsu nagle spotkania się z tysiącami kibiców. Dodajmy, że w biegu na 800 metrów pobiegnie Patryk Dobek. To jest chłopak, który potrafi utrzymać nerwy na wodzy, przy tym świetnie naprawdę biega taktycznie, czyta dobrze bieg, trzyma się taktyki, do tego się nie podpala, ma wytrzymałość, gaz. To są cechy, które będą kluczowe w tym biegu. To chyba wyniosło także, tak mi się wydaje, z tych biegów podkarskich na 400 metrów, z których się wywodzi, prawda? Na pewno. Zresztą widzieliśmy w tym biegu kwalifikacyjnym, półfinałowym, kiedy niczym, mówiliśmy nawet z Darkiem Urbanowiczem, niczym Bartosz Zmarzlik, prawda? Koło krawężnika wjechał obok walczących gdzieś tam o te główne lokaty rywali, więc no są szanse na medale, bardzo liczymy na naszych chłopaków, myślę, że Paweł i Fajdek i Nowicki będą w stanie dużo zdziałać, już rozpoczęli. Trzymajmy kciuki za Polaków. Na razie spalona próba, widzę. O, i nawet młody zawisł Daniela Hocha ze Stanów Zjednoczonych na tych siatkach. No, trzeba będzie się wspinać. Tak. Przypomnę jeszcze, finał biegu na 800 metrów z udziałem Patryka Dobka to już za niespełna godzinę. Nasi młodziarze Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki to już za chwilę. I na bieżąco śledzimy to, co dzieje się w Tokio z Adamem Maleckim. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. To Trójka. 20 minut po godzinie 13. może ta energia zostanie dostarczona do Tokio, do panów, którzy to ciskają młotami niemal jak właśnie Australijczycy pierunami. 23 minuty po godzinie 13. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w festiwalu Naturalnie Mazury 2021. To w Węgorzewie od jutra, od czwartku do soboty do 7 sierpnia. Wystąpią m.in. Happy Set, Karaś Rogucki, Kobra Nocka, zespół Raz, Dwa, Trzy. Podczas festiwalu będzie też można uczestniczyć w koncertach debiutujących zespołów i wykonawców. Artyści sceny debiutów trójki wystąpią między głównymi wykonawcami. No, podczas całego festiwalu będzie czynne trójkowe studio. Na miejscu Tomasz Żonda i Michał Kirmuć. Festiwal Naturalnie Mazury 2021 w Węgorzewie pod patronatem programu trzeciego. Jeśli mają Państwo ochotę uczestniczyć w tym festiwalu, zapraszamy. Proszę napisać trójka do trzeciej, @polskieradio.pl i redaktorka przekonać, że to właśnie do Państwa ma powędrować zaproszenie na festiwal Naturalnie Mazury 2021 w Węgorzewie. Od jutra do soboty, przypomnę. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. 24 minuty po 13. Powodzenia. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił, tam gdzie moje sny i warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Brawo, Wojciech Nowicki w pierwszej próbie 81-18, rzut młotem mężczyzn Tokio 2020. Śledzimy na bieżąco i przekazujemy te ważne informacje dla polskich kibiców. No i oczywiście zachęcamy Państwa. Teraz jeszcze przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. Zachęcamy do wzięcia udziału w festiwalu Naturalnie Mazury 2021 w Węgorzewie. Proszę napisać, proszę przekonać redaktora. Zwycięzcy zostaną poinformowani również mailowo, kto otrzymuje zaproszenia na festiwal pod patronatem programu trzeciego. Węgorzewo. Oczywiście tak się zastanawiamy, czy na jeziorze Święcajty, czy na Mamrach można poruszać się skuterami. Wypoczynek na plaży, czy na wodzie? No właśnie to jest pytanie, bo nawet jest spór. Taki toczą ostatnio miłośnicy plażowania i wędkarze z, nazwijmy to, fanami jazdy na skuterach wodnych. Tak jest między innymi na jeziorze Nyskim. Problem jest wtedy, kiedy jest nadużywany Ireneusz Czuluk. Jestem członkiem zarządu WOPR w Nysie. Wędkarzem od kilkudziesięciu lat. Kiedy za szybko jeżdżą i ostro, silne jednostki tworzą dużą falę. Łódki wędkarskie nie są zbyt dużymi łódkami. No to często jest tak, że blisko przepływające te jednostki spowodują zagrożenie. Co zatem można byłoby zrobić, żeby tę sytuację jakoś unormować? Przez analogię to, co się dzieje na drogach. Też się dzieje w wielu wypadkach źle ze względu na to, że ludzie nie przestrzegają przepisów, nie szanują współużytkowników. I tak samo jest na jeziorze. Gdybyśmy się nawzajem szanowali, że żaden problem jest zwolnić, tym bardziej, że na kursach sterników mówi się o zachowaniu na wodzie. Druga sprawa to lokalne przepisy, które by normowały szczegółowo zachowywanie się na wodzie. Na taką potrzebę zwraca uwagę także część samorządowców. Już w ubiegłym roku interpelację w tej sprawie złożył radny miejski Jacek Tarnowski. Narastający konflikt między różnymi grupami osób korzystających ze zbiornika Nyskiego. Wędkarze, żeglarze, użytkownicy motorówek i skuterów wodnych, a także względy ochrony środowisk wymaga wyznaczenia sektorów na zbiorniku w celu pogodzenia interesów wszystkich zainteresowanych. Jak tłumaczył magistrat w odpowiedzi na interpelację radnego, gmina nie posiada kompetencji do podejmowania uchwał regulujących zasady korzystania z wód powierzchniowych, których własność przynależy skarbowi państwa. Nie oznacza to jednak, że użytkowników jednostek motorowych nie obowiązują żadne zasady. Chodzi o zasady zdroworozsądkowe. Jarosław Białochławek, prezes Nyskiego WOPR-u, jednocześnie funkcjonariusz sezonowego ogniwa wodnego Policji Wodnej w Nysie. Zbiornik jest na tyle duży, że każdy może wykorzystać go w miarę swoich możliwości. Oczywiście jest zarządzenie wojewody, które mówi, że jednostki o napędzie motorowym nie mogą pływać szybko 100 metrów od plaż czy portów. Przeważnie na weekend jest duży najazd motorowodniaków i duży najazd wędkarzy i czasem obie te grupy nie mogą się pogodzić. Jak ci ludzie to tłumaczą? To jest chęć poczucia adrenaliny? To jest niewiedza może, że komuś to może przeszkadzać? Bardziej chodzi o popisanie się. Im bliżej brzegu, tym wszyscy widzą, jaką miała maszynę, czy z jaką prędkością pływam. Większość stosuje się do tych zasad. Sami użytkownicy skuterów wodnych wskazują, że szanują innych wypoczywających nad jeziorem. Ja jestem zwolennikiem ciszy, oczywiście. Janusz Stajek, prezes klubu Jet Ski Nysa. Gwarantujemy, że będziemy się zachowywać w ten sposób, by nie przeszkadzać. Na początku troszeczkę szaleli wszyscy na skuterach, ale myślę, że to wszystko uregulujemy prawnie, ale gdy zabroni się całkowitego pływania, jezioro zakwitnie. Takie pojazdy natleniają wodę, aczkolwiek uregulujemy prawnie, bo takich bezrozumnych uczestników adrenaliny na wodzie mamy wielu. Choć skutery wodne przeszkadzają wędkarzom, to już plażowicze narzekają na nie znacznie rzadziej. Czasami czuć zapach spalin. Zdarzają się właśnie takie sytuacje, że ci, którzy na tym pływają, podpływają zbyt blisko, hałasują albo na przykład zniecają jakieś wysokie fale? Odkąd my jesteśmy, to nie zdarzyło się, żeby za blisko plaży podpłynęli. Oni raczej pływają tam dalej. Nam to nie przeszkadzało w każdym bądź razie. Jak Państwo wypływacie na przykład takim rowerkiem wodnym na głębsze wody, nie ma takich sytuacji, że na przykład operatorzy tych jednostek podpływają za blisko? Jakby był blisko, to wyłączał silnik i opływał nas. Co grozi tym, którzy przeszkadzają innym? Jeżeli ktoś pływa łodzią motorową, skuterem wodnym w strefie bezpieczeństwa z nadmierną prędkością, może zostać ukarany mandatem do 500 zł i takich mandatów już kilkanaście funkcjonariuszy ogniwa wodnego nałożyli. Przed chwilą, gdy dobijał pan do brzegu, wyłączył pan silnik. Z czego to wynika? Ponieważ jest dużo ludzi tutaj, żeby nie zakłócać im spokoju, nie robi dużych fal. Że dzieci się kąpią, żeby się nie zachłysnął się wodą, falą albo coś. Zawsze tak przezornie, bo ona się wygłupia na środku jeziora. Nad jeziorem Nyskim na temat sporu dotyczącego skuterów wodnych pochylił się nasz reporter Daniel Klimczak. Sprawdzamy, co dzieje się w Tokio. Po pierwszej próbie Paweł Fajdek 77-58. Uważnie nasłuchujemy, obserwujemy, ale jeszcze trochę pozostało, bo później już tylko najlepsi, najlepsi i najlepsi. Czyli nasi oczywiście. 28 minut pozostało do godziny 14. Igrzyska olimpijskie w Tokio na żywo w serwisach i na naszej antenie. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. W kolorach pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości. Już na miłość czas. Przebijają się dziewczyny, rozpinając nam kabury, niszczą piękne, piękne swe fryzury. Piękne swe fryzury na żel. Są po prostu pastelowe. Po prostu pastelowe. Jak sen. Szatalakadze z Gruzji w drugim podejściu podnoszenia ciężarów 215 kilometrów. Ja cię kręcę. Tak, 215 kilogramów. Kilogramów. 25 minut pozostało do godziny 14 z występów naszych zawodników. Jowita Wrzesień odpadła w kategorii 57 kg na olimpijskim turnieju zapaśniczek. Z kolei Martyna Galant na półfinale zakończyła olimpijską rywalizację w biegu na 1500 metrów. Finał tego biegu odbędzie się w piątek, a Natalia Kaczmarek odpadła w półfinale biegu na 400 metrów. Finał tego biegu odbędzie się w piątek po godzinie 14. No a my śledzimy młodzieży z udziałem Pawła Fajtka i Wojciecha Nowickiego po pierwszych próbach. No, jest nieźle. A sztangiści? Zdaje się, że będzie 216 teraz. To ja może podziękuję. Całą familią, po to by pokłonić się, oddać ziemi hołd.

remember the life you led. You'll say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud, thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. Paweł Fajdek w drugiej próbie, równo metr dalej niż w pierwszej, 78-58, jest na piątej pozycji. Panie Michale, co taka forma, widzę, słabiutko za kwadrans, 14, powtórka z rozrywki, Michał Migała, Łukasz Szwed, witam panów, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tak, dziś chyba też w miarę świeżo, mam nadzieję. Świeżo, czysto i przyjemnie, bo dzisiaj o robactwie. Raz malutka biedronka, piegowata odsłonka, uśmiechnięta jak ranek majowy. Zakochała się wieci w modrookim brunecie, tym brunetem był motyl tęczowy. W białej cały rok willi, willa z płatków jest lilii, byli bardzo szczęśliwi we dwoje. Aż poleciał świat motyl, przyrzekł przysłać list potem, list na listku białego powoju. Czekała malutka biedronka, aż piegi jej bladły z tęsknoty. Wiatr listonosz w ogrodzie, nie ma nic, mówił co dzień, pewnie winny zakochał się motyl. Dzień szary był wciąż mimo słonka, a nocą łzy srebrem świeciły. Kiedy deszcz kwiaty zrosił, kropli chciała się topić, bo o liście zapomniał jej miły. Aż tu nagle, jak z bajki, wiatr przez nowy zagajnik ekspres przyniósł na listku powoju. Kocham, pisał jej motyl, spać nie mogę z tęsknoty, twój i wciąż będę twoim. Dziś radość ma w oczach biedronka, list szczęścia do serca przytula. Gratulują jej mrówki, maki drapią się w główki, wiatr jaśminem się ubił i hula. Dzień złoty jest znowu odsłonka, tu koniec mej bajki się plecie. Jeśli ty ją usłyszysz, może list mi napiszesz, ukochana, zgubiona gdzieś w świecie. Czy u ludzi, czy na łące miłość ma to samo oblicze? Janusz Gniatkowski, zakochana biedronka. Lubi pan owady, robactwo, te sprawy? No, lubię, polubiłem, kiedyś mniej. Tak. Mimo, że byłem przecież do świata owadów bardzo płynnie, jako dziecko wprowadziła mnie pszczółka Maja, oczywiście. Ale jakby coraz bardziej zaczynam mieć do tych stworzeń podejście takie, no. Pozytywne. Pozytywne. Tak, no bo to pozytywne. Nie tylko komary. To są też bardzo pożyteczne stworzenia. Na przykład ślimaczki oczyszczają nasze grządki z naszych roślin. Pająki lubię. Pająki są sympatyczne. Są sympatyczne. W domu u mnie mieszkają. Podobno pająk w dom, szczęście w domu. Tak? Jest takie przysłowie? To nie słyszałem. Może nie tak brzmi do końca, ale pająk podobno przynosi szczęście.

To właśnie zostawienie, no a takiej drobnej rzeczy, takiej szczelinki, przez której potem wpuszcza się ten marketingowy jad. I się 200 zł z człowieka wyciąga lekką rączką. No, jakie tam były gry na emocjach, poczucie winy. O tak, generalnie szafowanie poczuciem winy jest bardzo potężne. Potężne, naprawdę trzeba być mocnej konstrukcji psychicznej, żeby przeciwstawić się takim technikom. Ale wrócę może do robactwa, bo pchła chyba nie jest zbyt uciążliwa. No gdzieś tam sobie skacze, na tym kocie żeruje, psie, ale w domu, no co ona może nam zrobić? Taka pchła, myśli pan, gryzie też chlebodawcę? Czytałem, że może. Czytałem, że może z braku tak zwanego laku może rzeczywiście przerzucić się na homo sapiensów. Czyli można być zapchlonym. To może, tak. Brzmi to śmiesznie, ale... Trzeba do autobusu wsiąść i sprzedać towarzystwo pasażerom. A no właśnie, wsiadając do autobusu nie wiemy, czy ktoś właśnie jest w takim stanie, czy nie. To może tak, bo się z większą ilością, bo się polubią. I zaproszą kolegów na imprezę. To może wywołać dodatkowy niepokój, dokładnie tak. Och, tak, w zasadzie gdyby myśleć o tym, co poszczególni ludzie, co mieć mogą, czym mogą nas zarazić, to chyba trzeba by było z domu nie wychodzić. A tego państwu nie życzymy. Nie życzymy i żegnamy się tym miłym akcentem. Zatrzymaj, bo nie wrócę więcej. Motylem jestem, na motylem jestem. I minął już, a pragnę jeszcze siąść tu i tam, motylem jestem. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel. Teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense, 55 cali, 4K. Teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje.